काठिया मो भांगी दिला बड़ा तनु बड़ा दग दिया काठिया मो भांगी दिला माठिया मो भांगी देला बड़ा तनु बड़ा दग दिया माठिया मो भांगी देला माठिया मो भांगी देला